Zwiększenie wsparcia do Windows 10. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i kup w Media Expert laptopa z najnowszym Windows 11. Działaj szybciej, bezpieczniej, wydajniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, niedziela, 28 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska ambasada ucierpiała w rosyjskim ataku na Kijów. Włosi mogą być spokojni, Putin nas nie zaatakuje, zapewnia rodaków szef dyplomacji. Polscy siatkarze z brązowym medalem, mistrzami świata Włosi, o tym za chwilę w sporcie. Polska ambasada w Kijowie została uszkodzona podczas zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński mówi, że pocisk przebił dach budynku, ale nie wybuchł. Mimo trudnych warunków polscy dyplomaci pozostają bezpieczni. Wszyscy są bezpieczni podczas nocnego, masowego nalotu na Kijów i w ogóle całą Ukrainę. Tam było kilkaset dronów, kilkadziesiąt rakiet i pocisków. Dach naszego wydziału konsularnego w Kijowie został uszkodzony przez pocisk niewielkiego kalibru. On przebił dach, przebił sufit i wpadł do takiego pomieszczenia kuchennego. Z tego, co wiadomo, nie doszło do eksplozji na szczęście. Rzecznik MSZ-u zapewnia, że ambasada będzie pracowała, resort nie planuje ewakuacji korpusu dyplomatycznego. Szef dyplomacji Włoch zapewnia rodaków, że mogą być spokojni, bo Rosja nie zaatakuje ich kraju. Tak wicepremier Antonio Tajani zareagował na wczorajsze słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o tym, że Włochy mogą być następnym celem rosyjskich dronów. Minister spraw zagranicznych podczas festynu swojej partii Forza Italia w kampanii oświadczył, że agresja Władimira Putina jest niedopuszczalna, ale absolutnie nie wierzy w to, że chciałby zaatakować Włochy. Tak czy inaczej, nasza obrona przeciwlotnicza jest zawsze czujna, zapewnił na wiecu Antonio Tajani. Prezydent Mołdawii ponownie apeluje do rodaków o głosowanie w wyborach parlamentarnych. Mołdawia może kontynuować demokratyczne reformy i dążyć do integracji z Unią Europejską, ale tylko przy pełnej mobilizacji obywateli, podkreśliła Maja Sandu. Ostrzegła, że rosyjska ingerencja może podważyć wyniki głosowania i zagrozić stabilności nie tylko Mołdawii, ale też sąsiednich krajów. Stawka w tych wyborach jest wysoka dla naszego kraju. Jeśli Mołdawianie będą wystarczająco silni i mimo ogromnej ingerencji Rosji podejmą samodzielne decyzje, Mołdawia będzie miała szansę na dalsze umacnianie demokracji, ochronę pokoju i kontynuowanie ścieżki integracji z Unią Europejską. W mołdawskich wyborach startują w koalicji 4 prorosyjskie partie. Chcą obalić rząd, który dąży do wejścia do Unii przed 2030 rokiem. To będzie kulminacja obchodów stulecia Polskiego Radia. Jutro i we wtorek w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbędzie się wyjątkowe i jubileuszowe widowisko audiowizualne, w którym muzyka będzie przeplatać się z dźwiękami archiwalnymi. Od głosu Józefa Piłsudskiego po Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Są tam dźwięki związane z polityką, są tam dźwięki związane z kulturą. Będą pojawiały się nasze noblistki, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk. Będą się pojawiali inni autorzy wybitni, jak Stanisław Lem czy Zbigniew Herbert, ale będą też emocje sportowe. Ten słynny Turku kończy ten mecz również znajdzie się w tym spektaklu. A to wszystko będzie przeplecione, no oczywiście muzyką, bo trudno sobie wyobrazić radio bez muzyki. W nowych aranżacjach, przy wykorzystaniu Orkiestry Polskiego Radia z jednej strony, a z drugiej strony DJ-ów i orkiestry Ray Bell Babel. We wtorek o 19:00 spektakl muzyczny Stulecia Polskiego Radia transmitować będą wszystkie anteny publicznego nadawcy. Niezwykłe odkrycie w kraju Basków. W Biskaya odnaleziono jaskinię z prehistorycznymi malowidłami. To pierwsza w północnej Hiszpanii taka jaskinia, częściowo stworzona przez człowieka. Miejsce odkryto przypadkiem podczas prac porządkowych w pobliskiej kaplicy świętego Piotra. Archeolodzy odkryli w jaskini 5 paneli z malowidłami wykonanymi 2 odcieniami czerwonego i czarnego pigmentu. Malowidła powstały od 16 do 19 tysięcy lat temu. Ich odkrycie pozwoli lepiej zrozumieć życie ludzi epoki paleolitu w północnej Hiszpanii. Badania prowadzi zespół archeologów z Uniwersytetu w Bordeaux, a projekt wspierają lokalne władze. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza na północy i wschodzie kraju, dobra na zachodzie i południu. W Łukowie i Bartoszycach stacje pomiarowe pokazują znaczne zanieczyszczenia. Jeszcze przez godzinę można korzystać z nadwyżki prądu w tak zwanych zielonych godzinach. 40% energii pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Mistrzostwa świata dla polskich siatkarzy skończyły się brązowym medalem w meczu o trzecie miejsce w stolicy Filipin Manili. Polacy pokonali Czechów 3-1. Czy z takiego medalu zadowolony jest środkowy bloku Norbert Huber? Nie wiem, myślę, że nie. Myślę, że przyjechaliśmy tutaj po mistrzostwa świata, myśleliśmy jak mistrzowie świata, ale przegraliśmy najważniejszy mecz. No i dzisiaj był taki mecz na osłodę. A polskich kibiców z pewnością cieszy każdy medal. Mistrzami świata zostali Włosi, to oznacza, że udało im się obronić tytuł z 2022 roku. W finale pokonali Bułgarię 3-1. Piłkarzom Rakowa Częstochowa w końcu udało się przerwać serię 4 meczów bez zwycięstwa. W spotkaniu 10. kolejki Raków rzutem na taśmę pokonał na wyjeździe Widzew Łódź 1-0. Bohaterem w doliczonym czasie gry został Francuz Lamine Diaby-Fatiga. Od ponad 15 minut Lech Poznań gra z Jagiellonią Białystok. Będzie to bardzo ciężki mecz. Ledia u siebie dominuje przeciwników, więc będziemy musieli wytrzymać te ataki Ledii, dobrze bronić, dobrze być poukładany jako zespół taktycznie i czekać na swoje szanse. No, w każdym meczu zawsze coś stworzymy, jak sytuację do strzelania bramki. I trzeba będzie oczywiście ją wykorzystać, bo na Ledii takiej sytuacji może być jedna, dwie i trzeba być w 100% skoncentrowanym, żeby taką bramkę strzelić. To był Kamil Grosicki, kapitan Pogoni Szczecin, która dziś w Warszawie o 17.30 zagra z Legią Warszawa. Na koniec jeszcze maraton warszawski. Zwycięzcą został Japończyk Ryoma Takeuchi. U pań najszybsza była Szwajcarka Michelle Schaub. Z Polaków najlepiej poradził sobie Arkadiusz Gardzielewski. Wśród pań druga finiszowała Emilia Mazek. Najwięcej chmur na północy i wschodzie kraju. Miejscami słaby deszcz od 13 do 17 stopni. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą Cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Z Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat na saldeosmart.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 15. Rezydencja. Dzień dobry, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, ja się nazywam Justyna Grabasz, a ze mną no tak właściwie druga prowadząca, albo pierwsza dzisiejsza rezydentka, Reni Jufis. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak tam nastrój, jak samopoczucie? No już jesiennie dzisiaj. I myślę, że tak w pewnym momencie muzyka też skręci w tę stronę. A emocje przed twoją audycją dzisiejszą w Trójce? Myślałam, że to łatwiejsze, a wcale nie jest. To jeszcze całe 2 godziny przed nami. Myślę, że będzie pięknie. Od czego dzisiaj zaczynamy? Zaczniemy od spełnienia mojego muzycznego marzenia. Przez wiele lat chodziło mi po głowie, żeby zrobić coś z Leszkiem Możdżerem, ale nie miałam na to pomysłu. Wydawało mi się, że jeszcze nie jestem gotowa, żeby nagrywać jazz, aczkolwiek kocham ten gatunek muzyczny i mam wrażenie, że to jest muzyka, która tak naprawdę mnie przepełnia od zawsze, chociaż jej nie wykonuję. I kiedy przygotowywałam płytę Retransmisja z reworkami utworów, to pierwszy myśl, która przyszła mi do głowy, to usłyszałam fortepian w utworze Wynurzam się. Fortepian, którego nie było w tym utworze. I Leszek Możdżer przyjął zaproszenie do nagrania 9-minutowej partii fortepianu w tym utworze, więc teraz przed Państwem wynurzy się z oceanu muzyki Leszek Możdżer. We'll be right back. No i zaczęliśmy od piosenki, która właściwie mocno się wymyka radiowym standardom, bo 9 minut muzyki to się rzadko pojawia w eterze, ale nie w Trójce. To jest idealna okazja do takich dźwięków. Twoja piosenka, ale jednak w wykonaniu, no, zaskakującym mocno, bo tu się pojawia Leszek Możdżer, jak sama wspomniałaś chwilę temu. Jak doszło do tej współpracy? Czy to była łatwa współpraca? To była taka wymarzona współpraca, dlatego że Leszek jest niesamowicie otwarty na różne gatunki muzyczne. Po drugie, jak mu się coś spodoba, to po prostu robi to momentalnie. I po prostu po kilku dniach ja dostałam maila z gotową partią. I co ciekawe, osobą, która nagrywała z nim ten fortepian, był chłopak, który chodził z moją siostrą do szkoły w Koszalinie, więc jeszcze mieliśmy takie połączenie. W ogóle dzisiaj chciałam was uprzedzić, że wiele tych dróg będzie zmierzało w kierunku mojej siostry, gdyż ona dzisiaj ma urodziny. A, no więc Paulina, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Mieszka we Francji, ale jest szansa, że nas słucha, więc będzie też w środku audycji piosenka z dedykacją, ale do niej dojdziemy powoli. Natomiast Ta współpraca była taka wyśniona, wymarzona, potem strasznie szybko się potoczyła, więc wielkie brawa Leszku dla ciebie za odwagę, za zaufanie i za taką otwartość, elastyczność, bo to jest bardzo takie niepopularne. Ale płyta Retransmisja to jest spotkanie z wieloma przeróżnymi artystami, bo to właściwie nowe interpretacje twoich starszych piosenek. Tak się zastanawiam, dlaczego akurat tę płytę postanowiłaś wziąć na warsztat raz jeszcze? Bo tytuł idealnie pasuje do tego, żeby ją ponownie odświeżyć, ta retransmisja, ale z czego to wynikało? Wiesz co, właśnie nigdy nie byłam skora od jakichś podsumowań, jubileuszy, ale ta płyta, Transmisja, to była chyba moja pierwsza płyta, która ugruntowała mój styl muzyczny, bo wcześniej ja eksperymentowałam z wieloma gatunkami i chyba od tej płyty tak się zadomowiłam w muzyce tanecznej, elektronicznej i okazuje się, że była jedna z najważniejszych w mojej karierze, dlatego że z tamtej płyty też pochodzą takie ważne dla mnie utwory, jak Kiedyś cię znajdę, Ostatni raz, It's not enough. Więc to był taki przełom, żeby odciąć się też trochę od tej łatki zakręconej. To była moja bodajże, nie wiem, trzecia, czwarta płyta. Czwarta. I to pozwoliło mi już iść swoją ścieżką i zakończyć jakby poszukiwania tego mojego muzycznego DNA. Natomiast Retransmisja to rzeczywiście reworki, tam, czyli taki ukłon na dwudziestolecie tej płyty Transmisja. I wielu artystów wziął udział w nagraniu tej płyty, między innymi Nowika. I tutaj ona razem z Envim, też moim fantastycznym kolegą, producentem, DJ-em, stworzyła interpretację piosenki Let's Play Ping Ping Pong. I tak jakoś nas to do siebie, nie wiem, zbliżyło, że zaczęłyśmy częściej się spotykać i grać razem koncerty. I to będzie miało znowu miejsce. Otóż za miesiąc, 25 października, razem wystąpimy w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. To też było na mojej takiej mapie miejsc koncertowych, które bardzo chciałam odwiedzić i bardzo, bardzo się cieszę, że to się wreszcie wydarzy. I ten koncert będzie podzielony na dwie części. Nowika tam zagra swój materiał z jej ostatniej płyty Born Again, a potem będzie retransmisja z udziałem gości i Nowika oczywiście będzie jednym z nich i razem wykonamy właśnie ten kawałek Let's Play Ping Ping Pong. I myślę, że to też jest dobry moment, żebyśmy go teraz przypomniały słuchaczom. Welcome. play ping ping pong, let's play ping pong. Let's play ping ping pong, let's play ping pong. Let's play ping ping pong, let's play ping pong. Let's play ping ping pong, let's play ping pong. Jak się łączą w duet dwie takie mistrzynie polskiej elektroniki, to wiadomo, że będzie pięknie. Let's play ping, ping, pong. Tak się przy okazji zaczęłam zastanawiać, czy Reni już jest, lubi grać w ping-ponga, albo jakie są jej ulubione sporty. Słuchaj, dokładnie. Moje ulubione sporty to sporty rakietkowe, więc zaczynałam od badmintona, potem tenisa, jeżdżę zresztą co roku na obozy tenisowe, ale teraz rozkochałam się w padlu i nie uwierzysz, wczoraj wziął udział w turnieju padlowym. Pięknie. No i jak poszło? No tak o mały włos. O mały włos. Jeszcze nie udało mi się daleko zajść, ale miałam wspaniałą drużynę i bardzo się wspieraliśmy i rzeczywiście poziom był bardzo różny w drużynach. Niektóre rzeczywiście już grają od wielu lat. To był turniej dziennikarzy, ale to było wspaniałe wziąć udział w tym wydarzeniu i poczuć tę atmosferę, rywalizację sportową, to też jest mi obce, bo w muzyce mniej jest tej rywalizacji. Mm-hmm. Zazwyczaj wszystko tworzymy sami w takich bezpiecznych zespołach, a tutaj wychodzimy na kort i w ogóle to padel jest fantastycznym sportem. Bardzo wam polecam, żebyście spróbowali. Jest niski próg wejścia, naprawdę to nie jest bardzo trudny sport i duże są zabawy. Gra się w cztery osoby i to jest też takie miejsce spotkań towarzyskich i tutaj nie jest to takie poważne jak w tenisie, gdzie jest ważna technika i dużo trzeba czasu, lat, żeby osiągnąć jakiś poziom. W padlu naprawdę można się wyszaleć i bardzo dobrze bawić. Mam dużo z tego frajdy i rzeczywiście cała Europa już oszalała na tym punkcie. Hiszpania, Francja. Zresztą we Francji poznałam padla, gdyż moja siostra, znowu wracamy do naszej solenizantki Pauliny, zaraziła mnie tą pasją. Więc słyszałam też, że sporty rakietkowe mają fantastyczny wpływ na nasz mózg, że stymulują nas i rozwijają, więc jak nudziły wam się krzyżówki, to polecam padla. Okay, zamiast krzyżówek gra w padla. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Szczególnie na jesienne wieczory, które sprzyjają trochę siedzeniu w domu, ale czasami warto jednak się ruszyć. Dzisiaj też muzycznie dużo dźwięków, które nas poruszą do tańca, bo takie też ze sobą przyniosłaś. Ale wróćmy jeszcze do twoich koncertów, do płyty Retransmisja. No właśnie, tak jak wspomniałaś, 25 października wraz z Nowiką zagrasz koncert w Teatrze Szekspirowskim, ale będzie dużo muzyki z twojego albumu, również z innymi gośćmi. Tak, bo ten koncept Retransmisji rzeczywiście na tym polega. I myślę, że ta piosenka z Nowiką była bardzo dobrym takim przedsmakiem tego, co się będzie działo na koncercie, bo to jest głównie koncert muzyki tanecznej, ale będą też takie wolty o 180 stopni, jak na przykład reworki, gdzie znamy ten utwór jako taki banger elektroniczny, a tutaj artysta zamienia go w przepiękną baladę. I tak było w przypadku Skubasa. I byłam tak zaskoczona wersją piosenki Ostatni Raz, którą mi przesłał. Zresztą on bardzo pięknie później to gdzieś skomentował, że w tej piosence jest więcej Skubasa niż w ostatnich jego rzeczach. Że to jest naprawdę, tak jak sobie wyobrażamy muzykę Skubasa, to udało się z tej elektronicznej piosenki również to w tym zawrzeć. Natomiast w ogóle mam ogromny sentyment jego twórczości i ostatnio też słyszałam jego nową piosenkę Na dystans. Bardzo mnie poruszyła. I tak mam właśnie z Skubasem, że słyszę pierwszy raz jego piosenki, to czasami prowadząc auto muszę zaparkować i po prostu się zatrzymać. Oj, tak, i sobie przeżyć tak. Tę piosenkę, nawet uronić łzę, bo to nie jest taka muzyka, którą możesz słuchać po prostu prasując, tylko bardzo, bardzo to ze mną rezonuje. Więc cieszę się, że, no dobrze, to ja już zdradzę. Kubas też się pojawi w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku 25 października i razem wykonamy jego baladę, bo ostatni raz teraz już jest baladą. Jutro zniknę, rozpłynę się wśród fal, odejdę jak prosiłaś, nie zostanie po mnie ślad. Nim ulotnie się, obejmij mnie mocno tak, ostatni raz. Czasu coraz mniej, zaraz wstanie dzień, wyzbudzi się świat. Już nie będzie nas. Nie musisz nic tłumaczyć. Chciałem zamknąć cię na klucz. Nim ulotnie się, obejmij mnie mocno tak, ostatni raz. Czasu coraz mniej, zaraz wstanie dzień, gdy zbudzi się świat, już nie będzie nas. Ostatni raz i Skubas. No zaczarował nas tym utworem zdecydowanie. Takie piękne rzeczy można znaleźć na płycie Retransmisja i będzie można także je usłyszeć koncertowo niebawem 25 października w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. To co teraz dla nas przygotowałaś, Reni? Bo mamy muzykę teraz, która chyba troszeczkę ma więcej w sobie mocy. No i nastraja cię pozytywnie z tego, co słyszałam. W tej pierwszej części audycji pomyślałam, że przedstawię głównie polską muzykę, która mnie bardzo zaciekawiła, intryguje mnie, która dodaje mi energii, które czasami zazdraszczam, na przykład ciekawych wersów, ciekawych zwrotów melodycznych i są to takie utwory, które trafiłam na nie zupełnie przypadkiem. Czasami właśnie jadąc samochodem, słuchając radia, czasami gdzieś tam internet mi podpowiada, czasami jakieś algorytmy w jakichś programach, więc lubię takie rzeczy kolekcjonować. Ilekroć też spotykam się z znajomymi, których dawno nie widziałam, to proszę ich, żeby mi zostawili w domu ich playlistę i wtedy też jest nowy rozdział. To jest znakomity sposób na poznawanie muzyki, właśnie ta polecana przez znajomych. Tak, i teraz zupełnie nie wiem, jak trafiłam na pana Mariuszka. I polecam wam wygooglować. Mariusz Zabielski, młody artysta, który mnie totalnie zaintrygował. Jak usłyszałam jego utwór Śliwka w kompot, to jest chyba jego ostatni singiel z przesłodkim klipem. To wpadłaś jak śliwka w kompot. Chyba wpadłam i wręcz postanowiłam odezwać się do niego i przekazać mu ukłony i zdjąć beret przed nim, bo jakoś jest w tym jakaś świeżość, jest fantastyczne poczucie humoru i jest taka melodia. Właśnie to są te szlagworty. Nie każdy ma talent, żeby pisać takie melodie. Ja mu tej melodii zazdraszczam. Naprawdę, gdybym mogła, to bym też tę piosenkę zaśpiewała. Dowiedziałam się, że Luiza Gańczarska jest autorką, jest producentką tego utworu, czyli tutaj jest odpowiedzialna za syntezatory. I ciekawa jestem waszego odczucia. Ja lubię też czasami odkrywać takich artystów, którzy jeszcze raczkują, początkują na właśnie w radio czy w tych muzycznych kanałach i obserwować ich drogę. Jak się rozwijają, którędy pójdą, gdzie skręcą. Więc to jest początek, ale myślę, że to jest coś super świeżego, więc namawiam was na przygodę z panem Mariuszkiem. Obietnice jutra, dalekie miraże. Czary razem. No powiem szczerze, że nie dziwię się, że wpadła się śliwka w kompot słuchając tej piosenki. Bardzo ładne harmonie też i te chórki. No właśnie. Coś, na co moim zdaniem rzadko się zwraca uwagę w polskiej muzyce, żeby te chórki właśnie były tak ładnie wyeksponowane. Tutaj to naprawdę działa. Pan Mariuszek. Świetna harmonia i koniecznie sprawdźcie teledysk. Jeśli kiedyś marzyliście, żeby fruwać na chmurce w samej bieliźnie, to ktoś już to zrobił. I zobaczcie ten lot. Polecamy, odsyłamy do teledysku, do piosenki Śliwka w kompot, pan Mariuszek. Pierwsza piosenkowa polecajka od Reni i Jusis. A co mamy dalej? Zupełnie też przesympatyczna rzecz. Okazało się, że Jagna Niedzielska, która karmi ludzi, kocha karmić ludzi. Wszyscy mylą ją, czasami mylą ją ze mną. Jesteśmy w jakiś sposób fizycznie podobne, więc zaczęłyśmy się spotykać, kumplować w końcu, a ostatnio wymyśliłyśmy taki projekt, że Jagna gotuje, a ja miksuję i po prostu wpadamy do różnych miejsc i wtedy ja puszczam muzykę. I ostatnio pomyślałam sobie, że będę puszczała tylko polską muzykę, nie uwierzysz. I okazuje się, że tej muzyki house'owej, tanecznej jest naprawdę ogrom i wybieram, mam taki szeroki wybór utworów. Nawet dzisiaj zastanawiałam się, co wam pokazać i pomyślałam, że zaprezentuję z tej mojej działalności, bo ona jest dostępna na YouTubie, te nasze sety. Po prostu projekt Skarby, który uważam, że jest super eksportowy i czy to są remiksy starych polskich piosenek, czy to są zupełnie nowe produkcje, to zawsze jak słyszę pierwsze dźwięki, to mam wrażenie, że to jest jakiś zagraniczny zespół, a potem okazuje się, że to jest po prostu Tomek i Skarby. Więc bardzo jestem dumna z jego twórczości i zawsze też z takim poczuciem ciekawości słucham, jakie on tam produkcyjne rozwiązania używa i to mnie też bardzo, bardzo inspiruje do tworzenia swoich utworów. A dzisiaj pomyślałam, że posłuchamy jego najnowszego utworu, bo te starsze, wydaje mi się, właśnie również remiksy są bardziej znane, a na przykład w lipcu wyszedł kawałek Banana Bump. Wątek kulinarny znowu się w takim razie pojawił. I bardzo dobrze mi się to gra na właśnie moich setach DJ-skich i zawsze to bardzo fajnie rezonuje. Więc śledźcie też, co robi Tomek, co robią Skarby, bo tam co chwilę coś nowego się zupełnie pojawia. A też zupełnie teraz dygresja. Jest też fantastyczny numer Pomelo, który Skarby wydał na początku roku i o mały włos tam śpiewałam. A co się wydarzyło? No tak się wydarzyło, że kiedy Tomek mi to wysłał, byłam zupełnie, totalnie zajęta swoimi rzeczami i nie mogłam po prostu do tego kawałka usiąść. No, odpisałam, że bardzo mi się to podoba, ale po prostu nie wyrabiam się czasowo. I on wyprodukował go sam równie fantastycznie i świetnie mu to wyszło. I do dzisiaj mam takie poczucie, że... Ale może jeszcze będzie okazja. No, coś robię w tym kierunku, ale to piosenka, którą też bardzo kocham, mogła być moją piosenką, ale się nie wyrobiłam. Natomiast cieszę się, że Tomek się tak pięknie rozwija, więc posłuchajmy Banana Bomb i to uważajcie, bo to naprawdę jest bomba. I ciekawe, czy uda wam się tak po prostu wysiedzieć na krześle. Bananowa bomba, chyba tak możemy powiedzieć. Piosenka, przy której, jak powiedziałaś chwilę temu, trudno jest usiedzieć. No my się tak trochę bujałyśmy na krzesłach. No faktycznie, jest to mocna dawka energii. Coś, czego słuchasz, żeby sobie dodać trochę mocy? Ja ranki mam takie raczej cięższe, więc wtedy bardzo lubię włączyć sobie składanki takie totalnie energetyczne. To też się super sprawdza w samochodzie, aczkolwiek nie wolno wtedy przekraczać prędkości. Ale świetnie mi to nakręca i to jest takie moje espresso. Ja kawę zazwyczaj nie pijam, ale skarby przyjmuję w tej formie. Chociaż z muzyką polską to tak jest, że nawet jak jest coś ciekawego, to nawet coś gitarowego jest w stanie mnie zainteresować. Ogóle, czyli raczej, że nawet gitarowego, czyli na co dzień raczej gitar nie słuchasz? Nie, mam z tymi gitarami pod górkę, aczkolwiek staram się być, właśnie nie koncentrować się, nie zamykać się na te gatunki. Kiedyś pamiętam, dawno temu Michał Rubaniak powiedział, że muzykę stworzył Bóg, to była jedna muzyka, a ludzie ją podzielili na gatunki. I on też tego bardzo nie lubił. Bardzo mi się to podobało, bo też bardzo lubię połączenia różnych gatunków, kiedy one przez siebie przenikają. Ale z tymi gitarami to tak, bardzo lubię, jak ktoś gra na gitarze, która brzmi jak nie gitara. Dlatego wszelkie takie ciekawe podejścia mnie intrygują. Natomiast jak już tak powoli opadają liście i zaczynają w kawiarniach nam proponować dynie, to zaczynam, nie wiem jak to się dzieje, ale wtedy skręcać właśnie w stronę po pierwsze takich bardziej balladowych, nostalgicznych utworów i potem te gitary łatwiej mi wchodzą. Natomiast bardzo lubię też połączenie elektroniki z nostalgią, właśnie z czymś takim, że już wiesz, że te liście inaczej szumią na wietrze i coś takiego jest zawarte w muzyce. I coś mam takiego słuchając duetu Bluszcz. I poznałam ich dosyć późno. Nie załapałam się na ten moment premiery. To dotarło do mnie trochę później, ale wydaje mi się, że muzyka tego duetu ma to w sobie, że ona się zupełnie nie starzeje. Ona jest cały czas aktualna i im kiedyś zrobiłam sobie taki wieczór nawet z ich muzyką, to im starszy album, tym mi się bardziej podobał. No to teraz posłuchajmy w takim razie Bluszczu, a ja Państwu przypominam, że rezydencja do godziny 17. Reni Jufis jest dzisiaj rezydentką, a przed nami Kurorty. Dokąd i za ile na wczas? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny. Dużo zależy od ceny, ale warto pamiętać, że najlepszy wypoczynek wcale nie musi dużo kosztować. Jest jeszcze w Polsce wiele pięknych miejsc i okolic, a że podczas urlopu będziemy żyli skromniej, to i dla zdrowia lepiej.